mitäs Jennilän masussa? Missä Mirkun menkat? Kauniissa juhla-asussa vois pimpsasta ottaa senkat. Mut ei voi enää namskutella, ainakaan näin talvella, kun sisällä sikiää elämä uus, menetetty tulevaisuus. Saulin suu siis kuivuu vallan, alla akkain sortovallan, jossa menkkaa ei riitä miehille, punaposkille, palttukielille.